اور یقیناً تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ، مگر تم ان نشانیوں میں شک ہی کرتے رہے جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے اب اللہ ان کے بعد کسی رسول کو ہرگز نہیں بھیجے گا، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو۔